чого тобі треба від мене, пане полковнику?» Не знав, як їй це сказати, але почував радість, що відізвалась до нього. Голос її впливав на нього, як після бурі музика. Хотілося слухати, незважаючи на зміст, лише сам звук. Легше ставало на душі. «Мотре Васильівно», – почав тихо і лагідно, ніби не офіцер. «Вам тут оставатись годі. Дозвольте привести вас». «Мене привести? Куди ж би то? Куди прикажете? Я готовий до ваших послуг». Перестрашено глянула на нього. Благородність ворога гірше злякала її, ніж злякало б звірство. Не сподівалась. Силуючись на спокій, відповіла: «Спасибі вам, Петро Павловичу», і руку прось до нього. «Спасибі, але ви самі бачите, що прихильністю вашою мені хіснуватися годі. Чому, Мотре Василівно? Бо мені й балакати з вами важко, а не те, що втікати. Важко, бо ворог, розумію. Простіть, ні, не те, Петро Павловичу, але я хвора, балакати не можу». Він мовчав та не відходив від неї. Хотілось висповідатись, скинути гріхи перед нею. Нагадували слова псалмопівця: «Умий шимя, і паче сніга убілюся». «Приміщу вас у возі», – почав, як у колисті, – «їхати будете безпечно, не бійтесь. Доскоріно ніхто придиратись не посміє». Мотя усміхнулась гірко. «Забуваєте, Петро Павловичу, – сказала, – що ви полковник в армії Його Величества Царя». Облила його кров. «Ні, Мотя Васильівна, я це тямлю, і добре тямлю. Відвезу вас у безпечне місце, вернусь і скажу, що зробив. І не жахаюсь кари». Подивилась на нього довго-довго. «Ви, Петро Павловичу, справжній герой. Я, Мотя Васильівна, тільки людина. Бути людиною в теперішніх часах – це найбільше геройство. Але, бачите, і мені хочеться бути як не героїною, то хоча б людиною. Будь ласка, зрозумійте мене. Я з Батурина втікати не можу і не хочу. Хочу тут спокутувати свої гріхи. Але я все ж таки дякую вам, Петро Павловичу. Щирим серцем дякую вам». Сказала це так, що Скурін не смів більше ні слова відповісти. Побажав спокійної ночі, вклонився і вийшов. Скорін вернувся до вартівні. «От тобі жінка!» Відіпняв шаблю, кинув капелюх на лавку. «Значиться, нічого не порадиш. Дивними шляхами блукає наш талант. Усе, мабуть, розгадає колись чоловік, тільки свого призначення ні». Сів і голову опер об стіну, дивився у вікно. Сніг ліпив, ніби завзявся вибілити Батурин. І добре. Нарано не буде видно тих калюж крові, кишок, мозків, того всього, від чого робиться чоловікові гидко, аж млосно. В голові йому шуміло, як на лоток. Може, тому і здавалося, що в Батурині тихло. Батурин не ревів, лише гуготів глухо. Мабуть, уже й кричати немає кому. Доконали, замучили. Несвідомо ноги згиналися у колінах. Кляк, голову похилив на стіл і, як над могилою, в котру тільки що спустили покійника, став шептати молитву: «Вічний упокій, даруй, Господи, представившимся рабам твоїм, вічний упокій». Утомлена думка ніяк не могла відірватися від тих слів. Не міг спромогтися Скорін на те, щоб піднятись і положитись спати, хоч було вже так. Благо вістилось на день. Червоні панчохи. «Петро Павловичу!» – гукав знайомий голос. «Петро Павловичу!» – і хтось шаблею грюкав до вікна. Скорін глянув, світліший. Зірвався, припняв шаблю, натягнув на голову капелюх, вискочив із вартівні. Побачив Меншикова на чорному коні, за ним гурт офіцерів, а там відділ війська. Самі кіннотники. Все невиспані, але не бліді, рум'яні, очі світилися, як у вовків. Скорін глянув на Меншикова, і перше, що зауважив, це був пригарний карий кінь по коліна у крові, ніби у червоних панчохах. Кінь іржав, махав головою і нетерпеливо викидував ногами, хотів скинути з себе ті червоні панчохи. Світліший поплескував його по гнучкій піною обляпаній шиї рукою у довгій шведській рукавиці. Рукавиця теж була більше чержбіла. Кат майнула Скорінові через голову. Кат. Хоч світліший на ката не подобав, бо був дрібний і невеликої сили. Але якраз тим прикріше вражала та кров і злюща усмішка на його гарних, немов націлування сотворених устах. «Здорові були, Петре Павловичу», – сказав світліший голосом, хоч йому вчувалося те вдоволення, яке дає лише свідомість побіди. «Здоров'я желаю вашій світлості», – глухо відповів Скворін. Князь подав руку вродливому полковникові. «Треба з ним дружити, бо хто знає, завтра не стане він любимцем царя?» Скорін відразу всунув свої пальці в окривавлену долоню князя і, не задержуючи їх там довго, вихопив та почав скоро натягати на них рукавицю. Світліший зіскочив з коня, подав його своєму ад'ютанту і обняв Скоріна за стан і пустився з ним до двору. Але снігу нападало по самі коліна. «Провести стежку», – гукнув світліший на солдатів, а поки це сталося, почав зі Скоріним балачку. «Ну, як же тут?» – питався. «Усмирили?» – казав повісити кількох своїх за грабіж і за мародерство, – відповів Скорін, несвідомо кладучи особливий притиск на останньому слові. «Мародерство?» – повторив Меншиков і ніби здивувався, але по хвилині махнув рукою. «Не зашкодить, не зашкодить. І так тої сволочі забагато на світі, хай знають дисципліну. А з мазепиних людей не застукали нікого?» «З мазепиних людей?» Скорін задумався. «Так, з людей змінника Мазепи», – повторив князь. «На жаль, ні. То зле, зле. Нам треба добути гетьманські клейноди. Кажуть, що Дворецький знає, де вони заховані. Чому ти того Дворецького не попав у свої руки?» «Бо він повісився», – відповів Скорін. «Сволоч!»